jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wysłuchuje informacji rządu w sprawie walki z pandemią. Trwa rada gabinetowa. Prawie 28,5 tysiąca zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce i ponad 700 zgonów. Sytuacja jest wciąż bardzo poważna, mówi minister Adam Niedzielski. To, że widzimy pewne niewielkie spadki, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, absolutnie nie jest jeszcze sygnałem, który pozwala myśleć, że najgorsze mamy za sobą. Kolejny popularny rejon Tatr został zamknięty dla turystów. Od godziny trwa zwołana przez prezydenta Rada Gabinetowa. Andrzej Duda wysłucha informacji rządu w sprawie sytuacji epidemicznej i dalszej walki z pandemią COVID-19. Posiedzenie odbywa się w formie zdalnej. Za około pół godziny po zakończeniu Rady Gabinetowej prezydent ma wygłosić oświadczenie dla mediów. Tymczasem liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 28,5 tysiąca nowych infekcji i ponad 700 zgonów. Tak te dane oceniał podczas konferencji prasowej w kancelarii premiera minister Adam Niedzielski. Pandemia nadal jest realnym zagrożeniem i to, że widzimy pewne niewielkie spadki, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, absolutnie nie jest jeszcze sygnałem, który pozwala myśleć, że najgorsze mamy za sobą, bo w tej chwili ta fala zachorowań przetacza się przez szpitale i tam sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w wybranych regionach mamy bardzo duże napięcie, jeśli chodzi o obłożenie infrastruktury łóżkowej. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, ponad 4,5 tysiąca. Poważna sytuacja jest także na Mazowszu i w Wielkopolsce. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że dziś opublikowane zostanie rozporządzenie, dzięki któremu uproszczone zostaną procedury szczepień. Na konferencji wyjaśnił, że ma to przyspieszyć tempo narodowego programu. Dość powiedzieć, że jeśli chodzi o kwalifikacje, to o ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej teraz zawodów będzie dopuszczonych do kwalifikacji. Dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia. Ma to właśnie pozytywny wpływ na ich tempo i łatwość procedur. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do szczepień mają kwalifikować już nie tylko lekarze, ale również stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych. Poszerzona zostanie też kadra szczepiąca. Do tej grupy mają dołączyć również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych. Teraz o tym, jak przebiega ten proces poza granicami naszego kraju. Francja zaszczepiła 10 milionów swoich obywateli przeciwko COVID-19. Władze poinformowały, że kampania szczepień przebiega szybciej niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie rząd ogłosił, że sytuacja epidemiczna poprawia się dzięki wprowadzeniu lockdownu. O czym z Paryża Stefan Folzer. Francuski premier Jean Castex poinformował, że osiągnięto liczbę 10 milionów zaszczepionych osób tydzień wcześniej niż przewidywano w prognozach rządu. W sumie niemal 15% Francuzów otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu. To świetny wynik. Francja dużo szczepi. Ta ogromna narodowa mobilizacja pozwoli nam wyjść z kryzysu. Oświadczył Jean Castex. Wczoraj Francja zaszczepiła rekordową liczbę osób w ciągu doby. 437 tysięcy osób w jeden dzień. To tak, jak gdybyśmy zaszczepili wszystkich mieszkańców jednego departamentu. W przyszłych dniach będzie to jeszcze więcej, stwierdził minister zdrowia Olivier Véran na antenie radia RTL. Wcześniej francuski rząd powiadomił, że wprowadzenie lockdownu przynosi pierwsze pozytywne efekty. W 16 departamentach, w których obowiązuje rozporządzenie już od końca marca, zmniejszyła się liczba nowych zakażeń. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz przypominamy, nośmy maseczki. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, tylko ostatniej doby nałożono prawie 6 tysięcy mandatów i złożono 800 wniosków o ukaranie do sądu w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania ust i nosa. Kontrole funkcjonariuszy odbywają się m.in. w środkach transportu publicznego i obiektach handlowych. Od dziś niedostępny jest kolejny obszar Tatr. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zakazały wspinaczki i narciarstwa ekstremalnego w rejonie Morskiego Oka. Przyrodnicy w ten sposób chcą chronić gniazdującego w Tatrach sokoła wędrownego. Cały czas niedostępny dla turystów pozostaje obszar czarnego stawu gąsienicowego. O szczegółach Paweł Pawlica. Najnowszy zakaz dotyczy obszaru Kazalnicy Cubryńskiej. Między Małym Kotłem a Mnichowym Żlebem nie ma tam szlaków turystycznych, więc zakaz przemieszczania się w tym rejonie dotyczy wspinaczy i narciarzy. Chodzi o zapewnienie spokoju do gniazdowania sokołom wędrownym. Gatunek znajduje się pod ścisłą ochroną. Tłumaczy Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tej chwili sokoły składają jajka, już siedzą na tych jajkach, w związku z tym potrzebują spokój. Również z powodu ochrony sokoła wędrownego dla wspinaczy i narciarzy zamknięty został obszar Kościelca. Cały czas zamknięte pozostają także szlaki w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego. Tam z Gawry w pobliżu tras turystycznych wyszła niedźwiedzica z młodymi. Zamknięta dla turystów i narciarzy, do odwołania pozostaje także Dolina Pańszczycy. TPN zamknął rejon z powodu dużej liczby narciarzy poruszających się poza wyznaczonymi trasami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo słońca, ale raz po raz zasłanianego przez chmury, zwłaszcza na północy. Nad morzem z kolei przelotny deszcz. Najcieplej teraz na Dolnym Śląsku do 13 stopni, w centrum około 10-11, a najchłodniej na północnym wschodzie od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? Wejdź na drogę prowadzącą do euro. Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica za 2299. Taniej o 250 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Już teraz. Super okazja! Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Messier Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Stefan przysłał piękne zdjęcie ze słonecznego Wiednia. Pogoda znakomita. Pozdrawiamy serdecznie i witamy się z Państwem na zegarze już prawie 9 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Iwanka Kunewa, Wojtek Dorosz, Piotr Firan. Spędzamy jeszcze z Państwem 3 godziny, czyli do 15. Zapraszamy. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak.

Druga godzina naszego spotkania. Tym razem będzie kilka opowieści o świadku przestępczym. Zaczniemy od Katarzyny Cygler, która wcieli się w rolę trójkowego detektywa, a nieco później opowieść o najnowszym sezonie Fargo. Serial skomponowany jest jak świetny utwór muzyczny, w który wchodzimy dość subtelnie, ale w pewnym momencie następuje kulminacja i dzieją się rzeczy niebywałe. Czego możemy spodziewać się po sezonie czwartym? Może ktoś z Państwa już ma go za sobą? Proszę dać znać. piotr.firan@polskieradio.pl. Z serialami trochę jak z jedzeniem delicji. Każdy ma swój ulubiony sposób konsumowania, ale są też tacy, którzy pochłaniają od razu całość. O Fargo opowie nam autorka bloga pod tytułem Zwierz Popkulturalny, czyli Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Będzie też oczywiście propozycja filmowa na weekend od Ryszarda Jadźwińskiego. 16 minut po godzinie 12. Reklama dźwignią handlu. Pytanie tylko, czy wszystkie chwyty dozwolone. Czas na Katarzynę Cygler. Trójkowy detektyw. Znaleźć taki pomysł na reklamy, by ludzie na myśl o niej uśmiechali się zafascynowani, rozczuleni i podekscytowani, bezcenne. A kiedy taka reklama przychodzi na dwóch nogach, to już w podzięce pozostaje chyba rozwinąć jakąś działalność prospołeczną. Co prawda w latach 80. XX wieku o CSR mało kto myślał, ale może firma Cartier pomyślała, nie wiemy, w każdym razie jej dyrektor generalny był świadomy, że żadna reklama nie przyniosłaby tego, co ten jeden przystojny i czarujący włamywacz, który okradając z wdziękiem sklepy jubilerskie firmy, stał się jej twarzą, na swój sposób oczywiście. Publiczność uwielbiała tego Francuza, bo Włamywał się szelmowsko, bez stosowania przemocy fizycznej i nie tylko nie miał śladu krwi na rękach, ale nawet potrafił, opuszczając miejsce przestępstwa, podzielić się pieniędzmi z bezdomną kobietą czy wsunąć w dłoń klienta właśnie okradzonego sklepu jubilerskiego pierścionek zaręczynowy, który tamten właśnie wybierał. Publiczność takie zachowania uwielbia i podziwia. I to, proszę Państwa, nie żaden Arsène Lupin czy inna postać literacka, tylko człowiek w swoim czasie z krwi i kości. Bruno Sulak. Urodził się w Algierii w 1955 roku. Jego ojciec miał na imię Stanisław i był synem polskiego emigranta. Bruno jako 20-latek służył w wojsku i pewnego dnia, kiedy spokój rozlewał się leniwie po ulicach Korsyki, zatęsknił za domem i wymknął się bez pozwolenia. Jeszcze tego samego dnia jego oddział został wysłany do Zairu. To trzeba mieć pecha, prawda? Albo takie kryminalny fatum, nie wiadomo. Bruno Sulak jako dezerter nie miał za bardzo wyjścia i chcąc uniknąć więzienia, ukrywał się, ale nie za bardzo, i zaczął karierę włamywacza. Ale cóż warta największa nawet kariera bez poukładanego życia prywatnego. Bruno ożenił się, został ojcem, w końcu trafił za kratki, ale je przeciął i wyszedł. Wszystko nabrało tempa. Kolejne aresztowania, ucieczki z więzienia, powroty, by wyciągnąć współwięźnia, kolejne włamania. Bruno znalazł ludzi, z którymi świetnie mu się współpracowało, media szalały, widzowie też. Całkiem możliwe, że nie jeden jubiler miał nadzieję być obrabowany przez takiego szarmanckiego gościa i całkiem możliwe, że liczba ich klientów zwiększyła się znacznie, bo kto by nie chciał poznać Bruna. W końcu, jak to w kryminalnych historiach zwykle jest, przyszedł koniec błyskotliwej kariery. Podczas jednej z ucieczek 29-letni Bruno Sulak wypadł z okna na drugim piętrze. Rodzina twierdziła, że ktoś mu pomógł. Nie było możliwości weryfikacji, zbadania ciała, bo został pochowany szybko przez władze, anonimowo i podobno twarzą w dół. I to już brzmi jak kolejna, tym razem mroczna historia, prawda? Dobrego piątku, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Mamy upragniony piątek, przynajmniej przez tych ludzi upragniony, którzy rzeczywiście nie pracują w weekend, bo bywa różnie, proszę Państwa. Na zegarze 23 minuty po godzinie 12. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast.

ta historia zdarzyła się naprawdę. Na prośbę tych, którzy zginęli, zmieniono nazwiska. Od tej już tradycyjnej sentencji rozpoczyna się kolejny sezon Fargo. Już teraz pojawiają się zapowiedzi sezonu 5, ale na razie nowością jest sezon 4. Italians, they're the past. We're the future. They just don't know it yet. We're the goddamn Roman Empire. Najnowszy sezon Fargo, jesteśmy już po premierze. No i pytanie, czy zaskoczenie, czy rozczarowanie? Do pewnego stopnia wydaje mi się, że zaskoczenie, dlatego że ten sezon jest troszeczkę inny od tego, do czego przygotowały nas poprzednie sezony Fargo. Z jednej strony jesteśmy cały czas w tym samym świecie, który jest trochę taką alternatywną wersją naszej rzeczywistości, w której bardzo koncentrujemy się na świecie przestępczym, no ale jednak fakt, że ta historia dzieje się w latach 50. i że dzieje się w Kansas i że opowiada o starciu takich próbujących władać miastem gangów, no to jest troszeczkę co innego. Wciąż jesteśmy w tym samym świecie, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że tu zostaliśmy trochę wyrwani z tej konwencji, do której przyzwyczaiły nas poprzednie 3 sezony. Well, for years and years, what the devil are you two up to? They say that money has been being outlaws. Root of all evil to a lot of men. Girl, you got a penny on your head. No właśnie, czym ten najnowszy różni się od poprzednich sezonów? Wydaje mi się, że jesteśmy przede wszystkim dużo wyżej w hierarchii tych przestępców. Zwykle obserwowaliśmy ludzi, którzy poruszali się gdzieś tak na marginesie takiego świata przestępczego, zostali do niego przypadkowo wciągnięci i też bardzo często były to takie typki spod ciemnej gwiazdy, ale nie byli to szefowie wielkich gangów. Tutaj obserwujemy ludzi na samym szczycie, samych szefów, i czy to mafii włoskiej, czy to nowej mafii czarnoskórych, więc to jest taka różnica, która sprawia, że mamy większe, szersze spojrzenie na to, co się dzieje wśród tego świata przestępczego. Wydaje mi się też, że troszeczkę inaczej są zarysowane postaci. Zwykle w Fargo poznajemy bohatera lub bohaterkę, która jakby od pierwszego momentu wydaje nam się trochę dziwny, może trochę inny. Tutaj na samym początku przynajmniej troszeczkę trudno nam powiedzieć, kto jest naszym głównym bohaterem. Jest bardzo dużo postaci. Niektóre są karykaturalne, niektóre są intrygujące. Jak na przykład narratorka pierwszego odcinka, córka właściciela zakładu pogrzebowego, która jest niesłychanie inteligentną dziewczyną i opowiada nam historię właściwie zbrodni w Kansas na przestrzeni lat. No ale jednak mimo wszystko to jest troszeczkę inna atmosfera, trochę staramy się odnaleźć naszych bohaterów i zrozumieć, kto tutaj jest najbardziej godny zaufania, kto tutaj knuje, kto tutaj się okaże zwycięzcą. Więc wydaje mi się, że to jest troszeczkę inna konwencja, właśnie głównie ze względu na to, że trochę inaczej są ustawieni ci nasi bohaterowie. Are we good? You tell me. Yeah, we're good. Man. Always acting so Humphrey Bogart. I don't know when you got to go. Do tej pory mieliśmy do czynienia z jednym bohaterem, później następowało pomieszanie różnych wątków. W zasadzie można powiedzieć, że bardzo często zastanawialiśmy się, oglądając poprzednie sezony, że są to być może wątki zbędne. Na końcu, w kulminacji okazywało się, że jednak cała historia pięknie się połączyła. Pytanie, czy jeżeli w tym najnowszym sezonie mamy do czynienia z tak wieloma postaciami, to czy także to uderzenie ostatniego odcinka będzie mocniejsze? Wydaje mi się, że w przypadku Fargo zawsze to uderzenie jednak jest, ponieważ ten serial zawsze robi dokładnie to samo. Spodziewamy się pewnych rozwiązań, spodziewamy się czegoś po bohaterach, a potem oni zachowują się zupełnie inaczej niż zakładamy. Zresztą to jest taka jedna z myśli przewodnich Fargo, że ludzie są zdolni do rzeczy, których się po nich nie spodziewamy i że czasem ktoś, kogo uznajemy za okrutnego, może się wykazać litością, a ktoś, kogo uznajemy za takiego wycofanego, może się wykazać niesamowitym okrucieństwem. Więc mam takie wrażenie, że tutaj jedyne, co może nam popsuć finał sezonu i w ogóle to narastanie fabuły, to to, że znamy założenia samego serialu, znamy założenia twórców. Już trochę w myślach się przygotowujemy, typujemy, która z tych postaci zachowa się inaczej, niż byśmy się spodziewali. No bo na tym mniej więcej polega ten serial, tak? Że on pokazuje nam, że te ludzkie zachowania nie zawsze są racjonalne i że czasem właśnie nie ci są dobrzy czy źli, o których myślimy tak na samym początku. Polecamy Państwu ten serial, najnowszy sezon Fargo. A naszym gościem była Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, blogerka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójka do trzeciej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest Energia Piątku. A propos muzyki, Taco Hemingway został pierwszym polskim twórcą, którego utwory odsłuchano na jednym z serwisów streamingowych ponad miliard razy. Największą popularnością cieszą się dwa kawałki, oczywiście utwór Tamagotchi, nagrany w duecie z Cabana Fide oraz W piątki leżę w wannie. Taco, wiadomo, jest idolem i to fantastyczny wynik, gratulujemy. A jeśli chodzi o artystów spoza Polski, to na pierwszym miejscu jest Drake, tu 37 miliardów odtworzeń, 28 miliardów ma Ed Sheeran, a podium zamyka Ariana Grande, 24 miliardy. Imponujące te liczby, przyznają państwo. Obiecałem, że będzie jeszcze o filmie. Ryszard Jaziński, Niezawodny, za kilka minut fajny film, a dzisiaj o tym, co ciekawego dzieje się, jeśli chodzi o kino polskie. Polska Światło Czuła to zainicjowany, trudne słowo, przed laty przez reżyserkę Dorotę Kędzierzawską i operatora Artura Reinharta projekt mający na celu przede wszystkim popularyzację polskiego kina. Fajny film. Pandemia zmusiła organizatorów pokazów filmowych i spotkań z twórcami do zmiany form działania, ale nie spowodowała całkowitego ich zaniechania. O najbliższych planach z Marią Wiśniewską z Polski Światło Czułej rozmawia Ryszard Jaźwiński. Jak w tych trudnych, pandemicznych czasach radzi sobie projekt Polska Światło Czuła? No bo jednak, co najważniejsze, nie zawiesił działalności. Tak, nie zawiesił. Przed chwilą się zastanawialiśmy, jak możemy działać w czasie kolejnych lockdownów, zwłaszcza, że sercem naszego projektu jest to, żeby jeździć po całej Polsce i docierać w najodleglejsze miejsca. Pandemia nas zmusiła do tego, żeby usiąść przed swoimi ekranami komputerów, ale doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie działać, że może to być pożyteczne. I ciągle jest, bo ciągle jednak, chociaż online, odbywają się projekcje filmowe, odbywają się spotkania z twórcami. Zgadza się. Jesteśmy teraz nastawieni na takie miejsce, których mieszkańcy są szczególnie narażeni na negatywne skutki izolacji. I to są na przykład domy pomocy społecznej, albo domy dziecka, albo zakłady poprawcze. I tam zapotrzebowanie na to, żeby zebrać się, usiąść przed ekranem komputera, obejrzeć wspólnie film, a potem połączyć się online z twórcą, który jest związany z tym filmem, jest ogromne i spełnia to swoją rolę. To są takie szczególne projekcje w określonych miejscach dla określonych odbiorców, ale filmy oczywiście udostępniane przez organizatorów wirtualnie. Tak, współczesna technologia idzie nam tutaj na rękę. Dystrybutorzy nam online te filmy udostępniają. Oczywiście one są odpowiednio zabezpieczone. Możemy je wysłać w konkretne miejsce i tam już na miejscu można zorganizować sobie taki większy pokaz. Albo też mieszkańcy mogą sobie indywidualnie obejrzeć te filmy na swoich komputerach, a potem się łączymy wszyscy wirtualnie i możemy sobie porozmawiać z twórcą. W środę, tak? Mają miejsce spotkania te wirtualne z twórcami filmów i tak, z ludźmi kina. Tak, organizujemy też spotkania w każdą środę o godzinie 19. To są spotkania kameralnie. Polegają one na tym, że zapraszamy niewielką liczbę osób, ale po to, żeby to spotkanie z wybranym twórcą filmowym mogło się odbyć właśnie w takiej kameralnej, intymnej atmosferze, by móc się otworzyć i swobodnie porozmawiać o kinie. Ostatnio odbyło się spotkanie z wybitną scenografką Ewą Braun, naszą laureatką Oscara. Także odbyło się spotkanie z kostiumografką Dorotą Rockplo. Myślimy tutaj o filmie bardzo szeroko i dlatego te spotkania są tak ciekawe. No to pozostaje mi tylko życzyć, by jak najszybciej Polska Światło Czuła znowu ruszyła w drogę i pojawiła się w różnych miejscach Polski tam, gdzie kin na co dzień nie ma. To taki paradoks, prawda? Bo teraz na razie nigdzie można powiedzieć nie ma kin, bo wszystko zamknięte. Tak, to prawda. No liczymy na to, że jak najszybciej będziemy mogli jeździć w trasy. Dostajemy telefony i maile z różnych miejsc, które już są gotowe, żeby nas przyjąć. Na pewno będziemy się starać cały czas pokazywać polskie kino i organizować spotkania z twórcami i będzie nam się udawało jakoś znajdować drogę do widzów. Z Marią Wiśniewską, reprezentującą filmowy projekt Polska Światło Czuła, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.